إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون زما عزتمندو سلسله ده سیرت التابعین رحمهم الله تعالی دا شروع ده چې په دې سلسله کې د بعضی تابعینو تاریخ مخکې بیان شو اوس د یو دو تابعینو نورو او دا یو مختصر احوال او فیدمن خبری رانقل کود دی مقصد دا پارا چې الله سبحانه و تعالی منگا هم دا دین کانو خلکو مشابهت رات را نصیب کی او دا دی صالحین بلار بند روان شو مشهور تابعی عامر ابن عبد القیس او عامر ابن عبد الله ابن عبد القیس متویل کی علماء ویلی لک علقمه ابن مرثد نقل لی غفر مای انتهى الزهد الى ثمانيه د تابعین په زمانه کې زهد اتو کسانو کې د دنیا بے رغبتی پا دیاتو کسانو کی پا انتہا درجہ موجود ہوا یو دا عامر ابن عبدالقیس دے دویم اویس قرنی آدرم حریم ابن حیان سلورم ربیع ابن خثیم او مسروق او اسود ابن یزید او ابو مسلم خولانی او حسن بصری لکه د دې مختصر تاریخونه روسته راځي ان شاء الله د دې په بعض د شي خبرې دي زما عزتمنو چې هغه د دې د خصوصیاتو نه دي اوب از موږ د پاره حجت نه دلیل بنې چې موږ دماغ شان دی وګوم موږ به اصول د شریعت ته ګورو د کتاب او د سنت د الله او رسول حکم ته وګورو د ناپیم علماو طریقه دا ده چې هغو د تابعینو بعضې اعمال یا اقوال په کتابونو کې وګوري همداسې رانقل کړي چې دا هغې نه به د وروسته خلکو دپاره فتنه جوړه شي موږ د الله په فضل باندې که د هغیو خبر رانقل کوو د شریعت خلاف وي نو په هغې باندې بې ته تعلیق کوو چېره دا خبره ټیک نه ده لکه د دې عالم بعضی خبری د انتهایی زهد ته رسېدلی و نو په بعضې خبرو کې د حدود نه لږ ډېر وړاندې تېرېدل خواشې د هغه هغه نیک نیک اعمال او په دنیا کې بې رغبتي او د عبرت خبرې هغه انسان ته فایده ورکوي ده به فرمایل چې لذات الدنیا اربعه په دنیا کې د خوند شیان چې دي څلور دي یو مال دویم زنانه دي او دریم طعام دي او څلورم منام دي المال والنساء والطعام والمنام وارچ مال له زنانه فلا حاجت لی فیهما دی تا وزاجت نلرم دا مال طلبم در انکم او دا زنانه بباره کی روست رازی دا دعا کرده و دا اللہ نا چا اللہ سبحانه و تعالی از ما دا زرنا شهوت دا زنانه بباسی چا بزرک از ما کم زنانه طلب تا شوق نرازی هرچه طعام او خوب دینا داغی نخو خلاصی نشتا لیکن زبا به قدر استطاعتی لزرر ورکم خوراک لبم زرر ورکوم او خوب لبم زرر ورکوم سمره جز ما واسه که دل ده دیه دو وجه ندیر لک خوراک بیکاو دیر لک خوک بیکاو یه ورز و تا چاوی بیکی تخو دیر زیر تخواری که طول ورز و الاده طول شپا ان الجنه تدرك بدون ما تصنع جنت الله تعالی په دینه په کوم اعمال باندې ورغی و ان النار تتقى بدون ما تصنع او دورنا الله رب العالمین انسان بچکی په کوم داغه نه چې تک عملونه کیه دا ته چې سکه دا ډیره ده خواري ده ناغي ویل چې نه صدا عملونه نه پرېدم حتی لا الوم نفسي چې به د قیامت پر ځان ملامت نه کوم چې نفسه خواری دی ولی نکولا او مجاهده دی ولی نکولا چه ده زان اغا ملامتی همی ختمه شید بیچه زان ملامت نکمه کله چه وفات که ده وی جرلی چاوت وی چه کن تا کیتا و کیتا تخو لیرغت عبید انسان وی تا ولی جاری نو دبا یو فرمالی چه اب کی علا ضماء الهواجر و لیل الشتای و قیام لیل الشتا زب دی جارم چې په دې ګرمۍ کې به چې کومه تند وا دروځو داغه نه به زه محروم شم او د جمی دا وګدیک دي شپې چې په دې کې به الله ته ولاړو داغه نه زه محروم کېدوالایم او بل دې ته وځنه زه ځاړم چې الله سبحانه و تعالی خپل کتاب کې ویلي دي انما يتقبل الله من المتقين الله تعالی خو د متقین عملونه قبلي نو څه بدل کی چې موږ به د متقین په جماعت کې یو کنه به کدا وړل کی خو زه ټیک ده او کای کی نه او دا عملونه خوارین هم کړی و الله تعالی قبول نه کین به بس کو دا د مؤمن سره غم وی مؤمن سره فخر نه کوي خپل اعمالو ټیک ده امید به سره لري د الله د ذات نه خو فخر به نه کوي زګه صفته لګی کی دې چې ستاب دې عمل کی دنه دې نقصان یی تا ته معلوم نه او دای په وجه باندې د عمل رد کړی شوی وی عملونه کی خدای نه لري عفایت یې کنه یو پیرو دا وادی سبع ته تل وادی سبع علاقه عراقی الته بل عبید مو حمامه دا غنمو و دوالو د الله بندگی کوله سلوی خرج یو د یو بل سم لاو شوی نو یعنی دونا مشغول د الله په بندگی باندې نزد بچاوري چې تر اسمرو نه یریږي په دې کندګی الکه دلته خدا درندګان ډیر زیتی ناغه به فرمایلی چې انی استحی من الله انا هاب شیئا غیره زد الله نه حیا کوم چې زه دې وشینه ویری کوم په غیر د الله نه د الله نه په غیر باندې بل مخلوق نه دی دل مال حیا راځي چې زه دې دا وکم دام د زړیو کیفیت دی کنه نو دا د ازمری نه دی دل یا د درندگان د ماران لړمانه نه دا فطری امر دی په دې سره نه ګننګیری انسان به دې نه ګننګاریږي چې د مخلوق نویریږي د اسباب په درجه کې ولی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول متقین سردار دی کان اذا خاف قوم حدیث کې دی کله چې د قوم نه یریدا دا دعا به کوله چې اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم نو دا مطلب نه دی چې شاید از مری نویریدا یا ما لړم نویریدا نه ده بګنه تقوا خرابې دا خو فطری امور دی د انسان د سره د کمزوري سره تعلق لري خودي انسان کې بدریم ډیره زیاته ونه په دی وجه د دې شان نه نه لري او دا به فرمایلی چې احببت الله حبا سهل علی کل مصیبه ورضائی فی کل قضیه و ما د الله تعالی سره دونه مینا الله تعالی په زړه کې پیدا کړی دا چې هر مصیبت را ده آسان ده او د الله په هر یو فیصله باندې زه راځم. فما ابالي مع حب ايهما اصبحت عليه وما امسيت. زه باغ نو کوم چې زما د الله سره مینه ده چې په هر حالت کې سار کې به ما راشي او که ما کان کې به ما باندې راشي. خوشحالي وي که خفګان وي پاره مې پروا نه شته کله چې زما په زړه کې د الله مینه پرته ده. یو ورځی وې د بصری امیر والی د بصری سره راولېګه او دا یو تی ویل چې عثمان رضی الله عنه ما ته امر کړی د جزستان د دوه ته پوسه کوم. یو دا دی چې ما له کله تزوج دا نکاح ته ولې نه کې ناو جواب ورکړ چې ما ترکتهن وینی لدائب فی الخطبه. ما خو زنانه ندی پریخوستی زه خو لګیم کوشش کوم ګورم ځان له خطبه کوم لګیم. نو چا ته وی چې چاته دی خطبه کړی ده دیوالی وته ویل ته خطبه وکم موږ دلته مهر ادا کوو او کومه خزه چې غواړی چې دلته کوم. نو ده وته ویل چې ما خو خطبه غزا ته کړی ده الا من یقبل الفلقه والتمره هغه ذات چې نمای کجورم قبلی او یو کجورم قبلی دسی ذاتین مراتین اللہ دے دا اللہ تعالیٰ از خطبہ کم کرن لگی ہم داغن مطالبہ کم دا جنت دہورو چا اللہ سبحانہ و تعالیٰ داغن مالا پا نکاب اندر آگا بے اقبل مرگور تا متوجیہ شو چا گو رزت تاسو نتا پوست کما چا ستاسو بز رکی دا اقبل اہل دا اقبل خزی دا وجنا یو فکر مندیو کنی ویاوی د بچو فکر مندیو کنی ویاوی. نو دو ته ویل چې لا ان تختلف السنه فی جوانه احب الی مما تجدونه چې زما په دې پښتو کې دنه نیزی ور داخلي کړی شي توري ور داخلي کړی شي دا ما د ډیره خوخه ده داګنه دا تاسو کوم حالت تاسو باندې راځي چې زما سره دې کله د خزې سره یو کله د بچو سره یو کله دې د مخلوق یو مخلوق سره یو کله د بل مخلوق سره زما دا خو کنه دا ولا اجعلن الهم هم من واحد زه ټول غمونه را جمع کوم یو غم دی جوړم چې هغه هم الاخرت دی دا غم سره به صرف کوم دا لیر زهد او چت حسن بصری وی وقت فعل دا کاری به کړه دې صرف د یو فکر و سره چې اخرت بس ما څنګه جوړ شي دا ټول خبرې پرې خوسته وي. چاو ته ورځ ویل چې ولی قران کې ندی راغلی الله سبحانه و تعالی فرمایلی ندی چو ولقد ارسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم ازواجا وذريه. الله نبی له سلام ته فرمای ستانه مخکې ما پیغمبران را لګیلو دا ای بیبیانی میو بچیمو نو ولې ته دا غیونه غنی هیڅ چې پیغمبران دې نه کوونه کوله ته نه کې نه هغه ویل چې ول قران کې دا نه دی راغلی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانانه پیران ما بندګی له پیدا کړی دی منګه بندګۍ له پیدا کړی لیکن په دې کې تحقیق دار او صحیح خبردار چې د قران دواړه اتنه حق دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دام حق دي او وجعلنا لهم ازواجا وذريه پیغمبران ودونه کړی دي دام حق خبره ده او دواړو کې څه منافات نشته ده. انسان به نکاح هم کوي او د الله بندګۍ به هم کوي. نکاح د الله سبحانه و تعالی د بندګۍ نه مانع نه ده. دا وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به بیانې وي داوود علیه السلام نه نان مې یو کم سل به بیانې کړې وي سليمان علیه السلام سل کړې وي او د شیوین زیم وي او حال دار چې اعبد البشر داوود علیه السلام بارک راځي د ټول انسان نه زیات عبادت گزار هغه نه خزه د دین سره نه منه کوي بلکې دا د سره د صفایي د پاره یو غټه ذریعہ ده. لیکن دا بعضی غلط دي چې بزرگان غونتی وي په دې نقطه باندې نه پوهیږي او یا زړونه به صفاوي قدم را ده چې نکاح چې دا زمونږ شریعت مطهره ای درې در ترغیب ورکړی ده وجدار چې دا د غرض صفایي دی غټه ذریعہ ده او د سړي فکرونه او غلط سوچونه هغه ختموي عبادت ته سړي ډډه لګي او زړه کې نورانیت پیدا کوي او نکاح بچی دا غیدو وجنه پیدا شي چې هغه د الله سبحانه وتعالى بندگی کې لري. عمر رضی الله عنه ویل په دنیا کې زما ژوندۍ خو خانه ده مګر د الله د سجدي د پاره او د الله په لار کې د مجاهدینو لګلو او بل لا چې الله زما د شانه داسې سبچیر وباسي چې هغه الله رب العالمین بندگی کوي او د الله په ذکر او تسبیح کې مشغولي. دا د زره آیه ده، مطلب دار دې دینه به مونږه دلیل نه نیسو په دې خبره باندې چې بر نکونه غرزول شاته به کار دي. او دا بعض زرین اقوال نبی دغه امیر د بصری وته ویلې چې مالک لا تاکل الجبن، پنیر ته نخوري. مونږ دا مشوره شوې ده په تا کې ته پنیر نخوري دی علاقه کې ناغوی جن نه بیار دی مجوس دا علاقه کې مجوس دی دا خو عراق دی. فإن شهد الشاهدان من المسلمين أن ليس فيه ميتة أكلته، کدو مسلمانان گواہی ورکی چې په دې پنیر کې مردار نه دی استعمال شوی زبید له خرمه. په دې پنیر کې اکثر د انفحاء استعمالیږي، انفحاء یعنی معده د مردار هغه پکې استعمالیږي. په دې وجبانې دا عام پنیرونو نزان ساتل پکاري، کم خاص کر چې دې بار ملکون ناراضي. نبی دریم سوال دې دا وګه چې ته دې امیرانو دروازو ته ولې ناراضی، موږ دروازې ته ناراضی، موږ دې بالکل پرې خوشتي. نو دا ته جواب ورکړه چې نبی ابوابکم ذوی الحاجات فدعوهم واغزو حوائجهم، ستاسو دروازو کې حاجت ولا خلق ولاړ لې غلا ول دعوت کوي دغه حاجتونه پوره کوي. ودعو من لا حاجت له الیکم، هغه څو پرې دې چې دا حاجت تاسو ته نشته دې، یعنی خپل ځان یاداو چې زما تاسو ته حاجت نشته دې. نو ما مر اغواړی اغه سوچ کوم ماته چې دی اغیره واره او دا یو حاجتونه پوره کوي. تواضع په دې انسان کې دونه ډیر و چې ډیر عبادتونه به کوله، به هم دا ویل چې انا ادخل الجنه او انا من اهل الجنه او مثلي ادخل الجنه، ایا زګنی جنت ته بلار شمه، ایا زبګنی جنتیانو کې حساب شمه، ایا زما په شان سره چې د جنت ته بګین داخل شې. زه دونه نه انسان، ادونه کمزور انسان، زبګنی جنت ته لاشم، د جنت د پاره خو اهل خلق بکایری. دا تواضع ده، من غویو چې الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمین دی او ایمان ولا جنت ته داخلي کړي چې سړی صحیح عقیده ولري او د الله او رسول تابعداري کوي. نه الله وعده د جنت کړي ده او جنت اندي مؤمنانو بندگان له پیدا کړي ده اگر کې یره بکار ده منګله. یو پیره دا په لار باندې روانو، یو زمي دی اهل زما هغه باندې ظلم کی خلک وی اورا کوي. نو د دې تاسو وکاله کې جزید ادا کړی وای او کم شرطونه ودنه نه مات کړی، د جزید چې کم شرطونه وینه نه مې مات کړی، دا را کو شو صادرې گزار کو د اخلاص کده دغه پولیس وملوسونه. او دا ویل چې لا ارا ذمه الله تغفر وانا حي، د الله تعالی ذمه چې دغه ماتيږي او زه ژوندې ما. په دې وجه باندې وې به دا شام ته مولې غلې شامیر د بصری امر وکړ عثمان رضی الله عنه په مشوره باندې چې دا شام د لګل غواړي، زګدګي بعضی نقصانات پیدا شوی دي، یو درجه د حکومت په دې کارونو کې کار لري. نو د دې په وجه باندې شام ته وایستولېګ او کله چې وې شام ته لګلې کې د حکومت شاله، نو مربد النعم کې ودری دا مرګري وسره وځه دعا کوم او تاسو به امين وي وای. هغه لري کدا خو موږ خوخه وا موږ چې ته به کله دعا کوي چې بس موږ به امين وي او ته دعا کوي. نغد شي دعا وکړه چې اللهم من وشي بي وكذب علي فاكثر ماله وولده واسح جسمه واتل عمره، يلا پاک چا چې په ما چغلي کړی ده او په ما دروغ ویلي او د حکام دې دروغ ویلي، الله مال ولړ کا اولاد ولړ کا روغ بدن ور کا عمر ولوغت کا. دا د په نسبت نه خیرې وي واځه دا چې مال ډیر شي اولاد ډیر شي وې دا لاړ شي مشغول شي او چې بدن یې روښ نه شهوتونه ډیر شي او چې عمر یې ډیر شي نو په بدنو کې واقع شي. نو دا یو قسم خیرې دي په ظاهره کې دعا ده. فاکثر مال اولاد، اگر کدا د مال ډیر والے د اولاد ډیر والے او د روح جسم او د ټول عمر په اړه فضایل راغلي احادیث کې. انس ابن مالک رضی الله عنه مور ویل یا رسول الله زما دی خادم د استا خادم دی ازما زوی دی د ته دعا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوه درې دعاګانې وکړه چې الله مال اولاد ډیر کی او وګد عمر له ورکی. نو ګوره دا دعا خو جایز ده، دا خو صحیح ده، او حدیث په دې باب کې ډېر زیات راغلی دي. د دې نه دا معلومه شوه چې په دې نیکانو خلکو باندې همیشه خلک دروغ وای، حکومتونو ته شیطانانې کوي، او د ملک مشرانو ته د دې دپاره چې دایو دعوت بند شي، د دې دپاره چې دایو اعمال خیریه چې دی هغه بند شي، دا همیشه دپاره په هره زمانه کې مفسدان خلک دا کار کوي، او صالحین خلکو ته دغه پریشانۍ نه جوړي همیشه دپاره. لیکن الله سبحانه وتعالی به مدد را لېږي، د نیکانو سره مدد وکړي، او دا چغلی والا انسانان دا خیانتګر په دې باندې قسمه قسم عذابونه الله راولي. وشام د جګل روانش، او سور په قطب باندې پالان باندې سور، نو وی فرمایل چې الحمدلله الذي حشرني راكبا، هغه الله شکر دې جزي حشر زما وک په دې حال کې چې سورم، اینا شمس مکه د محشر ده، په دنیا کې الله تعالی زدي ته راوستلم او سوري راوستلم، خدای چې په مخ باندې راوستنیم، ځکه د قیامت پر ورځ باندې به انسانان حشر چي کی، د کافر خلکو حشر به بدی طریقې چې په مخ باندې بروانې. د دې په کراماتو کې غدا دی، د الله تعالی نو درې دعاګانې کړې وي. یو دار ایو هوین علیه الطهور فی الشتاء، الله دې جمی کې وبې خوي دا ماته آسانې کړ. نو کرامت یې دا و چې وبو بوله راوړلې، چا خادم بچول راوړلې، نو بخار به روانو ګرمه به وي، خپل الله ګرمه کړې وي. دې مدا دعا کړو چې ان یخرج من قلبه شهوه النساء، الله تعالی د زنانو ته توجه داز ما درنه وباسه، نو الله پاک دې درنه دا مستری وفقان لا یبالي. اذکر لقی امنسا، فلا رب د سړي سره ملاو شي، د زنانو سره د تبا دواړو کې فرق نه وو. دا خبره چې دا عام انسان سره الله تعالی دوی نه کوي، وجدا د چې دا خواهشات الله تعالی د انسان په دې نفس کې چولې دي، د امتحان د پاره چولې دي. کله ټوله نه کانو خرګو درنه یو بل چې به امتحان خدمي، دا شاز او نادر انسانان چې الله اوس دې کړی، نور د زړه نه د دې استل هغه نه کیږي. الله پاک موږ په دې نه مکلف کړی چې زړه نه خواهش وباسو. یو طالب العلم معنا تاسو کو چې رزخو د نیکي دې سخت کوشش کوم، کتابونه هم ګورم، او به هم زما په زړه کې دا خواهشات پیدا کیږي، د دې بس علاج نه. ما ته ویل چې ګوره دا خواهشات تر مرګ پورې الله سبحانه و تعالی سړي زړه نه نو باسي، اتیا کار ته ورسې دا به هم وي. الله موږ په دې نه مکلف کړی چې خواهش دې موږ درنه وباسو، او دا ممکن هم نه ده د انسان د پاره چې خپل خواهشات درنه وباسي. خوب ته در چړ کیږي، راحت ته در چړ کیږي، خوراک تر در کیږي، جامو ته کیږي، نکاح ته کیږي، د یوې نکاح په ځبه دوه ته شوی شو کی دریو ته کیږي، او دا سره دا نه چې سړي به یو نکاح دوه درې به وي، په لار باندې چې زنانه مخله ولا راشي درنګ نه کېستوي، خپل لباس وي، نو د انسان توجه تخپل پیدا کی د امتحاني. نو موږ الله رب عزت په شهوت ختمولو باندې نه مکلف کړي، موږ په دې مکلف کړي چې د حرام ځان وساته. ستاسو کې به خواهش شي حرام بدل مخه لراشي ته به مخواړې، ستاسو کې به خواهش شي یو ځکه به ته ګناه ملاوي کې ته به ځان وساته. دا کمال لے. او دا کمال نه ده چې زره نه بالکل خواهش ختم شي، خو ځدی انسان دعا کړي وانه، او بل دا دعا کړي و چې الله پاک ما ته یو خستا आवाज راکا چې زبې خپل هم په قران کې جوړم او بل څوم جوړوم، او رزق الله لاکه دا غوښنه چې ګمان مې نه وي. دا ټول نعمتونه الله تعالی ولې به ورکړي وي. الله د خپل نیکانو بندگانو دعاګانې قبلې. او یو پیره وای د بل کرامت دا و چې ازمره چرته لارې کراوتی او قافله روانه وغه بنده شوی و، دو دې کولې نه روانېږي، نو دی ویل دل مخه تاسو مرې دې هغه راوته دې، نو دوی جهاد کلب من الكلاب، دا خو سپې دې د سود الله نه راځي، دا مخ کې شو لړ تر دې چې دا جامه وي د ازمري د خلیص سوال کې دل تیرش هغه د سوانه دې تم کرامت وای. نو عام انسان لدې نه د بکار وجدار چې کې دې شي الله سبحانه وتعالى هغه ته امر کړی، د یو انسان د ماتولو نه تبه د قدر اسباب بلټه ځان بساتي. د دنه چا دا تپوس وکړه چې په منځ کې ته نور شي نه راځي ده هغه ورته څه شي او اهل او مال وغیره وغیره نو دوی ویلې چې تاسو راځي دوی وایي اوس موږ کې خدای راځي په منځ باندې چې ودرې کله دکان راځي دي کله پټه راځي دي کله بچي کله یو شی بل شي راځي دي نو د وو ویل چې لن تختلف السن فی جوانه احب الی من اذكر شیئا فی الصلاة مما تذكرون چې دا نیزیز ما بده دی دی پښتو کې نه نوځي کنه دا ما د لري خوخه د دین چې په منځ کې هغه سره آیات کوم دا تاسو کوم را یاد وای زه صرف الله ما ته یاد دی بده یو را دی خپل د دوه ترونو زامنو ته ویری فوز را امرکما الی الله تستریها خپل کارونه تاسو الله ته وسپارین پر احد باندې بشي د تر لور و عبیده دا اینم و آی وکړه کړه خپل کول کې طعام پوخ کو او د ته به راوړو د ته به چې دا تاله می صرف پکړه زګه چې ته خوراک نه کې او بزا مړی سخته تیر نه هغه ایتمانان راځه مګړه د کلی ایتمانان په ای باندې به خوړه نو دی بوته چې دا ما تاله دا طعام تیار کړو نو د بوته ویل چې او الیسا انما اردت ان تنفعيني استغفر اذا دار جمال فیدر راکی کنه مشار کله فیدر مال راکی اسما فیدر پدی کیدا چې دا توان زو په ایتمانانه باندې وخرما ستا غرض مال فیدر راکی ولې فیدر داله او دی عبیدی ته بدانې سید کاو د خپل ترولې یو تعزی عن الدنيا بالقران د دنیا نه کزان صبرینه په قران صبر کا فإنه من لم يتعز بالقرآن عن الدنيا تقطعت نفسه عليها حسرات فقرآن معنی که چا زن تسلی و نکلل ندا نفس بید افسوسون دو وجنا زره زره شی او پریشان بشی زکر دو دنیا کل یو نعمت و کل بل بدل مخل اللہ جتو چی داز ماوی و داز ماوی دا او دا اللہ پا کتاب کی اللہ تعالی دا کمال چوله دا چی انسان صبرناک جوڑی گی انسان تسلی کیږي د الله په کتاب باندې دا انسان چې قران کریم دا به مسا شعین زده کړو او داغه د مدرسې نه فارغ وو به به مسا شعین چې ایوره جدا عامر ابن عبد القیس چې ده لګدسي انحراف پکې پیدا شوی ده د حدود نه لګ تجاوز کوي په کارونه کې ټول ورځ به عبادت باندې ولاړی نو دو تا خط ولیگه دی و استازو تا خط ولیگه نسید دیو تا کهو حمد و صلات نه بعدو تویری فا انی عهدتو که علا امرن تو خماری دلیوی پا یو دینی کار بانی مخی روانوی پا یو سیلار روانوی و بلغنی انکا تغییرتا فتق الله وعد ما ترا رسیدنی دی جی توس لک بدل شوی نو اللہ نوی دیگو بیتر و پاشا غرص دا بو مساش عدی نزیان داده چی دی سری کدی سنه چو غلو پیدا نشی دا اللہ دا حدود نوان اولی داغی پا وجه بانده با حلاک شی زکر شیطان ده انسان نه لکه سنگه چه تفرید خواه خی کتایی نه دس افراتم خواه خی چه ده حد نسره واری از منگه اسلام چه ده ده عدل لعدل وسط ده درمین روی اغا واری نبا بلکل دسی کارو نکیه چه داغی پا وجه بانستا صحت خراب شی او ده خلق و حقوق برباد شی او نبا دسی سسته گی جه طول رزو دی او ده ایچا ایس حاجت نبوره که او نه ده الله سبحانه و تعالی بندگی که لیکن دې انسان دا بعضی عملونه چې سره وګوري د الله سبحانه و تعالی نه یری دل او د الله سره ډیر محبت ساتل او عبادت سره ډیر شغف او مینا نو دا په انسان باندې اثر کوي په دغه تو کسانو کې مسروق ابن الاجزاع رحمه الله هم ده مسروق ابن الاجزاع دا یو تابعی ده دا پلار صحابی ده اجزاع دا د یمن اوسیدونکو د همدان قبلی د ابوبکر صدیق ځانو په زمانه کې راغلی دی او داغه په سیبه منځونم کړی دی عمر رضانو سوې ملاو شو دا مسروق نو د دې ته پوسو کې سنم دی وای مسروق په دې پلان دې سنم دی وای جدا وای ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جدا خو شیطان ته وای دا نوم بدل کا فانت مسروق ابن عبدالرحمن ته مسروق ابن عبدالرحمن شو دی نو په دیوان کې ولوي دا نوم به ولي کې مسروق ابن عبدالرحمن د پلار نیمه ولا بدل کزه کاج دا شیطان او دا اجدع دا صحابی دی ایمان راوړل خدانو عمر رضانو ولا بدل کړی دی مسروق ته مسروق وای زکه وای جدار کوټی والی کی چاغلا کړو پټ کړو او بیرسته پیدا شو نو استدانو مولا مور پلار کې خدل مسروق ته دی باندې مشهور شو مسروق ابن الاجداع دا یمنی اصل کې او په کوفه کې اوسېدا مدینه دلاور لاغله به کوفه کې اوسېدا او د علم او د عبادت او د الله سبحانه و تعالی په دین کې د اخلاص یو نخه و نخه یو علامه و لکه د بعضی اقوال غدادی فرمایل به چې کفا بالمرء علما ان یخشى الله د انسان د په دا علم پوره دی چې الله نه ویری بس الله نه چیرې در کې پیدا شو ته پوره عالم دی د الله یو دی ته وایي سره د ګناہوں نه بچ وکفا بالمرء الجهل ان يعجب بعمله هر انسان د پاره وای دا جهل کافی دی چې په خپل عمل باندې عجب کوي خود پسندي چلکه زخړې روشه د انسان امام شعبی رحمه الله وای ما رايت اطلب للعلم فی افق من الافاق من مسروق مسروق چې وای دا ډیر د علم لیر طلب کوونکی وو په یو علاقه کې د سړی نو لکه د بشانتا یو وخت کې مسروق ته یو آیات مشکل شي او د قران کریم نوې د کوفین روان شو بصری ته لړ او ریدلو چلته سره د قران په دې آیات پوي هل د شواله غو هغه سره علم نو هغه ته آیات نو معلوم نو ته ویل چې هغه سره چې ستاکه مراد هغه شام کې ده نه په دې کې به ته د بصری نه کوفی ته راغې او به د کوفین روان شو شام ته لړ آغا سریتا ورغه او شام کې اوسه ملاقات وکړو او د قران کریم د دې آیات علم دې زده انسان تعجب ویسی د یو آیت کریمه پسې دوه وګړي سفر کول د کوفینه بصری ته تک د بصری نه بیت کوفی ته راتک او د کوفینه به شام ته تلل او سره د قران کریم یو آیات اوس به د قران درس کی په مسجد کې به یو نیکمل علم ناشتی او خلک به بیت کو نه کی او غبی بولی یا بټیوینه تناستی کمپیوټر ته بناستی او دا څنګه کیږي د الله سبحانه و تعالی د کتاب یو آیات دوه آیاتونه ووري چې اصلاح وشي او الله رب العالمین وته هدایت وکړي ته قران سره سونه به محبت دي د انسانانو زموږ په دې زمانه کې دبا فرمایلی من سره ان يعلم علم الاولین والاخرین وعلم الدنيا والاخره فليقرا سوره الواقعه که څوک دا غواړي چې دا اولانو رستنو او د دنیا او د آخرت علم غواړي نو سورته واقعې دی ولولې ځکه په دې سورته کې دنه دونه جوړي معنی پرتی دي د دنیا خبرې پکې دي د آخرت هم پکې دي دا اولانو او د آخرنو پکې دي ډیر ناشنا سورته اگر که په ظاهر کې تشګور ته د په کلي کې خبرې خلې کې هوجه جوړ نظر پکې واچي نډیر جوړواله پکې ده عابد دمرو چې وای حج ستلو فما بات الا ساجدا امیشه د پاره چې شپه تیر اورن په سجده کې به بس پروتو تر څو چې به ته کلی ته واپس شې نه ده دونه وګدوب د عبادتونه به کول سعید بن جبیر وای ما سم مسروق یو پیر ملاو شو نو ما ته ویل چې ما بقې شین یورغب فيه الا ان نعثر وجوهنا في التراب دی وخت کې هیڅ شی نه دی پاتې شوی چې خلک پکې مینه وکړي سوا د دینه چې د خپل مخونه موږ په خاورو کې الله ته خړکو یعنی هغه عام عبادتونه هغه ختم شوي دي اعمال ختم شوي دي او بل دا ده چې هغه یو شی چې پاتې دی هغه سجده الله ته پاتې ده سجده رب العالمین ته بس دغه ډېر لوی عمل دی الله سبحانه وتعالى تسجدي لګول لګ دی واکه موږ هم دا خبره کوي چې د دین عام قبر خدمت شوی دی سیوا د یمانځنه او دا غمون چې هغه انسانانو سونه ګډ ورکو موږ به کې سونه نقصانات پیدا کړل دا به فرمایلی چې اخره ما یکون عبد من الى الله وساجد دا حدیث کې راغلی دی یو بنده الله تعالی ته ډیر چې نږدې دی د سجدي په حالت کې ډیر نږدې او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله دی اقرا ما یکون العابد من ربه و ساجد خپل اهل ته ویل چې هر خبره چې ماته وس راوړي اور د ذکر کې مکه د زمانځه ته ودرېګم زګه زچې په منځ باندې ودرېګم ګور بیا غوږد منځ کوم په دا غته ری قدا و چې پرده به راو چوله خپل منځ ته به متوجې شې خپل کور والا خپل بچی به اندشه پری خدل ایوب خپل د دنیا په کارونه کې مصروف و دا به د الله په بندګۍ کې مصروف و کله کله به د خبر راو راه لاس ونی راځه بو بیتنا الى کناسة الكوفة کوفة کی او دیران آغیت بے بوت نا آغیت بے چالا او ریکت دنیا دنیا در خیم رازا دا دنیا دو تو گورا اکلوها فافناوها دا دنیا و جدی خوڑل دا او فانی کرد دا ولبسوها فابلوها او دا اغسطر واسی زرد دا جامل دا زرد پردی دی او ورکبوها فانزوها او پر دې سوړلو باندې سوړې شوې ده سوړلې به کمزوري کړې ده خدمت کړې دي او د دې دنیا په وجه باندې وصفکو دماءهم واستحلوا فيها محارمهم وقطعوا في ارحامهم په دې دنیا باندې دی ګور راوله کېدل ویني تې کړلې حرام ځان ته حلال کړل او خپل ولي په دې باندې کړ کړ دغه دنیا د جلد پرته له وسوته ګور راشه او دا حقیقت ده چې انسان وګوري دنیا څه شي خو بس اخر ګندګي دی جوړیږي نه په دې دنیا باندې انسان راو لګي د خپلوانو سره خپل ولي کړ کی یو انسان یو مسلمان دی سور بود پر قتل کی اغلاګان یو کی دوکي وی کی تخل کو سره چل ولو کی عاملان خپل پازاب کی مزدوران شریکوال دایشه ټګین یو کی په دې باندې څو څو کی دا بس انسانی او دا سمره ضعیف همت والا انسان دی کمزوري همت والا شداد مسلمانانو او د نور انسانانو حقوق بربادی سره د خپل خېټې د مړولو لپاره الکه دا خېټه بدل عاصم الله مړی کته دا حرامونه کې مله دل مړی ته دا حرام مکه الله جامع درکې ته حرام مکه وم الله داخلي باس درکې او کور دل درکې او بعض انسانانو په الله سبحانه و تعالی باندې یقین نه لکه د غلو خلکو په الله یقین نه یغي وز منګه د غلانه بغیر کار نه کین الله تعالی د غلا په لار باندې ولا ورکې دا بیان فرمایلی چې ما من شیء خیر للمؤمن من لحد استراحه د مؤمن د پاره ورزې چې دوی د لحدی استراحه من هموم الدنيا وامن من عذاب الله د دنیا د غمون نم خلاص او د الله د عذاب نم فهم شي وجه دا ده چې په دنیا کې سړی ژوندې نو ډېری خطرې ته متوجي وي د الله د عذابونو خطرې کله چې وفات شي د ایمان په حالت کې لړ شي نبي د الله د عذاب نم فهم شي او یقیني دومره مضبوطو د بویل چې اني احسن ما اكون ظنا حين يقول لي الخادم ليس في البيت قفيز ولا درهم وي په دسي وخت زما ګومان په الله باندې ډیر مزیداری کله چې خادم راشي وای چې کور کې نوړشته دی او نه پېښېشته دی نو دی وخت زما په الله باندې ډیر مضبوط یقیني چا غزاد زما د رزق پروګرام کړی دا به راکې دیاله او دا بیم فرمایلی چې انسان لوی پکار ده المرء لحقیقنا یکون له مجالس یخلو فیها یو انسان لوی پکار ده چې خلوت له لګوخ ورکی یذکر الذنوب و یستغفر منها خپل ګناونه برای دی پای کې بخنه بغواړي دسی بنئ چې یا کاروبار دی د کاروبار نه چې فارغ شې به ټی وی دی او یا غب شپ دی او غیته بناشتي بلکې پکار ده چې له خلوت له وخ ورکړش خلوت له چې د وخ ورک نبی الله سبحانه و تعالی په تاب باندې د خپل بهبت لارې را کولای د خپل ګناون نه به کنه واړې دا به فرمایل چې ممتلا بیت حبر الا امتلا عبره او ما امتلا بیت حبر الا امتلا عبره یو کور چې د خوشحالی نه وډک شي نو سبا او د غم نه ډکی خلکو کې مشهور ده وای دار خوشحالی به زریسته خپګانی نو مسروق رحمه الله با هغه کې دا کمال مو چې علم سره ډېر زیاتو او مفتیو فتوی به ورکول زمونږ د دې زمانه د مفتیانو په شان ته نه د کتاب او د سنت مفتیو او دا به لوی عمل غاڼه فرمایل به لان افتی بحق وفي روایت بعدل احب الی من ان نغزو فی سبیل الله سنه او من ربات فی سبیل الله سنا چې زه یو فتور کما کنه په حق ور کما وې دا ما د ډیره خوخه د دین چې د الله په لار کې یو کل jihad وکم د دې وجه دا ده چې jihad مې ډی عمل لې لیکن علم په وجه باندې چې الله سبحانه وتعالى بندگان څومره ژوند کی کنه دومره د jihad په وجه باندې ژوند کی دا وجه چې سورۃ توبه کې الله سبحانه وتعالى فرمایلی دی فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقوا في دین په دې دین کې ځان په یو کول چې دا یو مسله ده کنه یو عظیمه مسله ده بعضی خلک دې چې هغه واړه واړه لکانی د الله په دین باندې نه پوهیږي چرته سنگر ته لاړ شي الله ولا دا توفیق ورکړي به دا ټول علما د امت چې دین آیت ته په بد نظر باندې ګوري الله ول علما یې بد شي چې ګور دا په جمعتون کې ناشې مدرسو کې ناشې دي او دا علما سلطان دي هدیله چې رسنه ورزي دا غرخیټی دي او دنیا پرست دي ټول باندې بدګماني پیدا شي علما د الله ولي یې د دې په بدګماني پیدا شي چې الله ګمراه کی ځکه سوچ د الله د اولیاء سره دښمنی کوي الله سبحانه و تعالی د انسان ګمراه کوي ته د صفه درجه د علما څومره کار کوي پښ څومره کار کوي لګیږي مال څومره لګیږي دعوت څومره کوي په سر کې درس څومره ده او هغه موقع ته ګوري علما چې دا هغه موقع ته ګوري چې په کوم موقع کې د الله سبحانه و تعالی د دین کار کوي د لښین هغه اختیاري ولیک استاب شان شي چې د سنگر ته لاړ شي فقط نو زه دا یو سنگر بشي نو غټ کارونه به دي پاتې شي زما د خبرې غرض د سنگر په کاوی نه دی زما د خبرې غرض دا دی چې بدګماني په علما باندې نه ده پکار هغه چې کوم کار کې مصروف دي او په کوم کار کې لګیدي دا عظیم کار دی کنه ته کتاب او د سنت دعوت د الله په صحیح دین باندې خلق ویا کول هغه دین چکم د برن راغله ده زګد شي علما په دې زمونږ په زمانه کې څومره کم دي انتهایی کم دي په ګوتو باندې شمار لیکي چې دا الله په صحیح دین باندې پوریږي او صحیح دعوت کوله والای وي نو دې خلکم چې په ای باندې بدګماني وش نو بیا به موږ ترڅ شي پاتې شي امام مسروق رحم الله نه چاته پوسو کې دا شعر څنګه ده دار ته وای نه غوړي اکره ای کنه فی صحیفتی شعرا زدا بدګنم چې سبا دی قیامت کې زرا پاتېږم ازما په عمل نامه کې دا شاعر لیکلی وی او قضا باندې به پسری به چې کولی په دې به اجر ناخسته مزدری به ناخسته او فرمایل به چې قران کې راغلی دی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله خود مؤمنان نه په سمال دواړه خسته زمد الله ازما مالم د الله دی نه د الله په دین باندې څنګه پیسې والم نه په دې باندې به پیسې ناخسته اگر که دا جدا مسله ده چې قضا باندې پیسې غستل د بیت المال نه جایز وي نبی رسول الله صلی الله علیه و آله روایت دی خو لیکن دومره ده چې دا د زیته بزرگی کړی ده او دا وایي دا نمونځ کاو چې دا قدمونه به پرسیدل نه کله کله به خزراله جړلې به وته او دا به ویل چې دا تا په ځان باندې سو وکړو دا دونه تقریبا په ځان باندې تیرې عائشه رضی الله عنها دا خصوصي شاګرد ده عائشه رضانه متبناتی جوړ کړی وای ته زما د زی په شان ته وای د لور پیدا شوه نو د مت عائشه نه مې خوسته و د عائشه رضانه د ډیر محبت دوا جنا او هغه به جو د سویل خبر به منله وکړ الله یعصيها د دې خپل لور خلاف به نه کاو نو یو ورځ روجو او سخت اوره ده ګرمي ده په دې ګرمۍ کې بیوشی پېستراله نو لوري ولراله چې فلاره افطر او اشرب دا روجه ما ته کده وبوس کا نو دا ته په کار نشه دوه دوی چې ما ارتی بیا بنه یستا څه مطلب دی یز ما لوري هغه ویلی ارفق په تامه نرمی غرض دی چې تاسو لږه سانی وشي بلاره ته درې تکلیف دی نو نه همیشه د بار په بلار باندې خپه کیږي ناغه دوی چې ارت به نفسي ارفق من په ځان باندې آسانی اراده کړی دی یو من کان مقدار 50 الف سنه اغه ورته 50 زره کاله ده چې هغه ورته الله راته اسانه کینه ما دا اسانه یې راځه کړی ده په دیو چې دارو جن ماتو ما دا د قیامت د ډیر استهزار د وجنه او دا هغه ورته د ډیر یې د وجنه په دې خلکو کې دا ښه صفات پیدا شوی وو په سلسله باندې دا والیو نو وی راغه نو اهل او کتل د په بوجی موجی کې وکړه چې چې به راوړي چې وکړه ته تبرګې ده او پاغي کې لرګي هم نشته وي ګوره ته دونه موده غایب وي او شرالي نو ته برګي دراوړ چې پاغي کې لرګي هم نشته دا الله دا خو پر دیو مانه ارشیو او دا خو به ته واپس کېدل پکار دي دا وي بعضی خلکو او ته ویل چې ګوره علي رضی الله عنه د معاویه قتال له پسفین کې ته په دې کې نشري کی نو دا ویل چې ګوره تاسو نه تاسو کوم کچر د ملائکه سره خوشي او تاسو ته وای چې لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما ځان موجنه الله تعالی په تاسو مهربان دی دا به تاسو منئ قتال به فریدین دی ویل چې او نو دا ویل چې لقد نزل بها ملک کریم دا هم یو ملائک راوړل د آیات د قران کریم کنه همانه سقاه شی اوس په آیات منسوخ نه دی مطلب دا چې جبرئیل علیه السلام دا قران راوړل په قران کریم کې الله سبحانه و تعالی د خپل ځان د قتل نه منه کړی د خپل مؤمنانو دورونو د قتل نه نو د دې قتال نه غلې کینه اصل مال په کار دی نو دا پای کې و شراکت یې ونه کو او دا یو بهترین انسانو شریح رحمه الله چې قاضی د دنه به مشورې خستلې او دا به د عمر رضی الله عنه په زمانه کې او د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې په زور باندې والی کړی شو په سلسله علاقه باندې عراق یو علاقه د سلسله واسط دو کال وی الته ولایت کړی په هغه کې به قصر منځ کاو وجه دا و چې مجبورن الته لګری شو خپل اراده نه و خو په زور باندې لګری شو نو د دې د وجه نه قصر منځ به کاو او دو کال الته تیر کړی دی او به بیت خپل کور ته راغله د کوفی ته او به بیت په سلسله کې وفات شوه د پانزه کې په مرګم راغله په دوش پیتم کال د معاویه رضی الله عنه د بادشاہ د ختمې دوه زمانہ او په هغه وخت د وفات شوه مسروق بن لاجدع رحمه الله د عمر ابن خطاب د عثمان رضی الله عنه د علی د دین او ریدل کړی دي او د عاشر دانه خصوصي شاګرد و د دم ډیر د شاګردانو کتب سته کې بخاری مسلم ابو داود ترمذی ابن ماجه ټولو کې د دن حدیث نقللی او یو صالح انسانو او جهادونه کې خپل وخت راو او غالبا زندگی د د شوا په علم کې وا او په فتور کولو کې وا او سیر کې امام ذهبی رحمه الله لیکلی دی ابو الصفر رحمه الله وای چې ما ولدت همدانیه مثله د همدان قبیله کې کوم زنانه دي د مسروق په شان بچی نه دی راوړل د الله سبحانه و تعالی په دین معنی اباد خلق هر انسانان چې سره ول زندگی ګوري کنه نه بس د الله یره عبادت د دنیا نه کنار کشي او د الله سبحانه و تعالی د دین خدمت د کمالتی ډیر شه حدیث هم ته نقل لی یو دغه حدیثونه دا ده نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چل عینانی تزنیانی دسترگو زنام شتا ولیدان تزنیان دست لاسونو زنام شتا ور رجلان تزنیان والفردی ازنی دخپو زنام هموی او دشرمگا زنام هموی دسترگو دلاسونو دخپو زنام بیره بیره معلومه ده اغم پا زنام که داخلی گی اگر که دا غطی زنام درجه کمه ده دا. دارا نبی علیه السلام فرمای این الخبیث لایمح الخبیث پا حرام مال بانی سلی گناهون نرجی گی اگر که تصداقتی وگی ولیکن الطيب يكفر السيء لیکن پاک مال چې دا ګناونه ختموي دا شنو را حدیث ډیر شه دا غنه نقل لي صحیحانه کې اگر اغلی دي بخاری او مسلم کې الله سبحانه و تعالی نه دعا غواړو چې موږ هم د دین کانو خلکو په صف کې حساب کې او د دې په جماعت کې مرافعه سي د قیامت پر ورځ باندې هغه کسان چې په ایمان کې د دنیا نه تری دي او په صحیح عقیده باندې او جنتیان دي الله تعالی دې موږ تاسو ټول دایسره مرګ لري کی صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله و اصحابہ اجمعین.